اور یہ کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، کہ اللہ پاک کو اپنی ماں اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، اور اللہ پاک نے محبت کے 100 ایسے کیے جن میں سے ایک ایسے کو ساری مخلوقات پر، جن و انس، حیوانات، جمادات اور کیڑے پتنگ سب چیزوں پر تقسیم فرمایا. اور 99 ایسے اپنے پاس رکھے، تو سہ ایک ایسا کہ محبت کی جو تقسیم ساری مخلوقات پر ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ایک جانور اپنے بچے کے اوپر پیر نہیں رکھتا. جانور کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، مرغی کے بچے کے قریب جاؤ تو آدمی پر چھلانگ لگاتی ہے، اور گائے کے بچے کے قریب جاؤ سینگ مارتی ہے اور اس کو چاٹتی ہے، اس کو لطفاتے ہیں. مرغی ہے وہ پروں کے نیچے اس کو لے کر رکھتی ہے. تو یہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں تقسیم فرمائی ہے، اور یہ سارے کا سارا ایک ایسا ہے. اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو تباہ کرنا نہیں چاہتا. یہ جو ہوتا ہے تو یہ بندہ خود اپنے لیے ثابت کرتا ہے. عام طور پر کہیں تو کہیں مجھے توفیق نہیں ہوئی، مجھے میری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے، میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے مجھے توفیق نہ ہوئی. تو آپ سوال بیٹھ جایا کریں، ملازمت پر، نوکری پر نہ جایا کریں، دکان پر نہ جایا کریں، کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے رزق مجھے مل جائے گا. وہاں تقدیر کو آدمی تقدیر پر آدمی ہاتھ پیر توڑ کر نہیں بیٹھتا ہے، وہاں آدمی اسباب کا اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. حالانکہ اگر تقدیر کا مسئلہ یہاں پر ہے آخرت کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں مانو اس کو، جو تقدیر میں وہ ہوگا کہ میں ہر قسم کی گناہ کروں، ہر قسم کی فضولیات پر چلوں، اور یہ میری تقدیر میں ہے، اور اپنی روزی کے معاملے میں اس میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتا، جو تقدیر میں وہ مل کر رہے گا. وہاں تو سبب کو اختیار کرتا ہے. ایسی کہ اللہ پاک تو اپنے بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا. کہ اللہ پاک کا کیا فائدہ ہے کہ وہ دے بندوں کو عذاب. بندوں کو عذاب دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور رحمت تو ایسی ہے کہ نیکی کا ایک کو دن بڑھا کر 10 لکھا جاتا ہے، برائی اتنی لکھی جاتی ہے. یعنی جو دونوں فرشتے ہیں کرامن کاتبین، دائیں طرف والا بائیں طرف والا، دائیں طرف والا جو ہے وہ نیکی کا لکھنے والا ہے وہ امیر ہے، بائیں طرف والا برائی کا لکھنے والا ہے یہ معمور ہے. نیکی کا لکھنے والا تو چونکہ خود امیر ہے، وہ جو نیکی کرتا ہے آدمی لکھ لیتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے لکھ لیتا ہے، نیکی کے ارادے پر نیک نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی کے کرنے پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کے ارادے پر کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، برائی کے کرنے پر بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والا سے پوچھتا ہے کہ اس آدمی نے برائی کی تو لکھوں، تو اسے کہتے ہیں صبر کریں، ہو سکتا ہے تو بتایا ہو جائے. صبح سے لے کر فرشتوں کی ڈیوٹی اثر تک ہوتی ہے، ایک جماعت اثر کے بعد یہ جماعت چلی جاتی ہے، دوسری جماعت آتی ہے، اثر سے لے کر فجر تک دوسری جماعت ہوتی ہے. تو یہ فرشتہ منتظر رہتا ہے رہتا ہے رہتا ہے یہاں تک اثر کو، جب رخصتی کا وقت ہو جاتا ہے اور آدمی تو بتایا بھی نہیں ہوتا، نادم نہیں ہوتا، تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں اس کو لکھ لو. تو اتنی رحمت ہے جی، ایک کو 10 لکھنا اور پھر گناہ کو لکھنے کی جائے، اور لکھنا بھی ایک لکھنے ایک گناہ ایک لکھا جاتا ہے. وہ بھی جب کہ آدمی پورا دن گزار کے آخر میں تو بتائے ہو کر مخفض اور متوجہ نہ ہو تب جائے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخفض کے اتنے سامان کر دیے، پھر بھی جب آدمی ہلاک ہوتا ہے تو اس نے اپنی ہلاکت کا سامان کیا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے فہم کو استعمال نہیں کرتا، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا. اعلیٰ کسی فہم کو اس اختیار کو دنیا کے بارے میں بھرپور استعمال کرتا ہے اور وہاں نہیں کہتا کہ جو قسمت میں وہی ملے گا اور میری تقدیر میں نہیں تھا اس لیے نہیں ملا، مجھے توفیق ہوتی تو میں کر لیتا، اس فکر نہیں کہتا آخر کے معاملے میں ہماری تقدیر میں ہی نعوذ باللہ ایسا تھا. یہاں میں فہم کی اور اختیار کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، فہم کو استعمال کریں، اختیار کو استعمال کریں تو یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ آدمی نیکی کو حاصل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ پاک اس کی مغفرت نہ فرمائے، اس کو دوسرے کا پھینک دے، ایسا فیصلہ نہیں فرمایا ہوا ہے. بعض حدیث میں آتا نا کہ آدمی ساری عمر نیکی کے عمل کرتا رہتا ہے، آخر میں سے کہ ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور ساری عمر برائی کے عمل کر رہا ہوتا ہے، آخر میں ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جنتی ہو جاتا ہے. اس کے بولے مایا تشریح کی ہوئی ہے کہ ساری عمر جو نیک عمل کر رہا ہوتا ہے یہ بصورت نیک لیکن بنیت پکرتی ان میں فرق ہوتا ہے. بصورت ظاہر کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے اگر سے نیک عمل ہیں لیکن نیت کے لحاظ سے اور ترتیب کے لحاظ سے ان دونوں فرق ہوتا ہے. اور نیت ہے وہ چھپی چھپائی نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک اس وقت نیت اپنا اثر دکھاتی ہے تو اعمال پر پورا فیصلہ ہو جاتا ہے. کہ عزازیل کی اتنی عبادت، اتنا علم، اتنی عبادت، اتنے مجاہد، اتنی کوششیں، کہ جس وقت تو سارے مجاہد ساری کوشش کے امتحان کا وقت آیا کہ اللہ کا مرمان اور کل سید آدم علیہ السلام کو، تو اس نے انکار کر بیٹھا کیونکہ ساری کی ساری عبادت، سارا کا سارا مجاہدہ اس کی بنیاد اپنی افضلیت تھی، اپنا برتر ہونا. ایک ایسا رضیلا نیچے پڑا ہوا تھا کہ جس نے سارے اعمال کو بیکار کر دیا، وہ سارے اعمال جو ہو رہے تھے اس کے گرد گھوم رہے تھے، اپنی برتری کے افضلیت اور برتری اس کے گرد گھوم رہے تھے. اور بڑا بننے کا اس دن ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس نے کہا کہ ایک کوئی فارغ التحصیل عالم تھے، وہ آئے تھے خانقاہ میں رات گزارنے کے لیے، رات تو گزاری تھی، صبح مل کر چلے گئے. کہتے آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب مجھے خلافت دے دیں گے، مجھے فلاں بزرگوں سے بھی خلافت ملی ہے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ترتیب سمجھائی کہ یوں ترتیب سمجھائی تو بس پھر کہتے بولے نہیں، بس صبح پر مسافرہ کر کے چلے گئے. لیکن ماشاء اللہ کہ یہ آدمی کی اچھی خاصی حماقت کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کے سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کا مطالبہ کرنا. اپنے آپ کو اہل سمجھنا، اس کا مطالبہ کرنا، یہ ان اہلیت کی علامت ہوتی ہے. جب میں ترتیب سمجھائی اور اصلاح نفس بات کو لکھا نا، حضرت شیخ مولا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتابچہ لکھوایا تھا نسبت و خلافت، کوئی 20-25 صفحے کو تھا، وہ میرے پاس تھا لیکن یہ کتابیں پہلے سنبھالی نہیں گئی، ناپید ہو گیا. اس پر انہوں نے بات لکھی تھی اس بات پر کہ سارے مجاہدات، ساری کوششوں کا نتیجہ جو ہے اصلی کوشش جو حاصل کرنے کی ہے وہ ہے نسبت. نسبت اللہ پاک کا قبولیت والا تعلق، وہ تو ہے نسبت جو حاصل کرنے کی چیز ہے. اور جہاں تک خلافت ہے وہ تو ایک انتظامی چیز ہے کہ کئی دفعہ بغیر نسبت کے لوگوں کو خلافت مل جاتی ہے، تعلق اللہ کا پورا نہیں ہوا ہوتا، خلافت مل جاتی ہے. کئی دفعہ نسبت آدمی کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کا تعلق حاصل ہو چکا، اس کو خلافت نہیں دی ہوئی ہوتی ہے. کامل جو ہے وہ نسبت والا ہے، کامل نسبت والا ہے، کامل خلافت والا نہیں ہے. تو اس کے آخری تین درجے اصلاح نفس میں تین بیان ہوئے ہیں نا، تکمیل، نسبت، خلافت، بیان ہوئے کہ نہیں ہے؟ کسی کو یاد آیا آخری جو ہم نے نکالا ہے جو پانچ مرد اس کو اس کا تھا اشاعت، پانچویں اشاعت، تینوں تھی نا، تکمیل اور نسبت اور خلافت. تکمیل کے بارے میں یہ ہے کہ شیخ برادین کے بارے میں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو طریقہ کار تھا وہ اس کو سمجھ آ گیا، اصلاح نفس کا جو طریقہ کار تھا آدمی کو سمجھ آ گیا، اس میں آدمی کی تکمیل ہو گئی ہے، راستے کی پوری ترتیب اس کو آ گئی، اور یہ اب اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو منزل تک پہنچ جائے گا، بھٹکے گا نہیں. یہ تکمیل ہے. کسی آدمی کی کسی کے پاس تکمیل ہو گئی اور نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی تکمیل ہو گئی ہے، اس کے بعد اگر یہ بیعت نہ کرے تو یہ لازم نہیں ہے، کرے تو برکت ہے، ہاں جی، نہ کرنا لازم نہیں ہے. ان کے لیے مجاہدہ اور کوشش ہے، یہ کوشش کر کے مجاہدہ کر کے اپنی جو ہے تو نسبت والی ترتیب اس کو درست کرے کہ اللہ پاک کا تعلق قائم ہو جائے، کیونکہ اس کو جو ہے تو ترتیب سمجھ آ گئی، اور ترتیب کے مطابق چلنا جو ہے وہ اس کے بس میں ہے، اس کے لیے دوسرا کوئی چل نہیں سکتا ہے. پڑھائی آپ نے کرنی ہے تب آپ نے پاس ہونا ہے. ہاں جی، استاد نے آپ کو پڑھا دیا، اس کا کورس آپ سے آپ کے مقابلے اس کو بہت اچھا آتا ہے، لیکن اس سے آپ کی جگہ بیٹھ کر نہیں لکھنا نہیں ہے، کہ امتحان اسے نہیں دینا کہ آپ پاس ہوں، وہ آپ کے اپنے ذمہ ہے، وہ میرے کو مشقت کشار کوشش جو آپ نے خود کرنی ہے. تو تکمیل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے بارے تکمیل نہ ہوئی ہوئی ہوتا آدمی کے لیے تو لازم ہے کہ دوسری جگہ بیٹھ ہو کر باقی منزل طے کریں، اگر تکمیل نہیں ہوئی اور تکمیل ہو گئی تو پھر اس کو باغ لازم نہیں ہے، برکت پھر بھی ہے. کئی قابلین حضرات جو ہے تو یہ ہمارے ملتان کے مقصد شریف صاحب تھے، حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود ان کو خلافت عطا فرمائی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد وہ بیعت رہے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ سے خواجہ حسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر جو ہے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، آخر تک اپنے آپ کو نگرانی میں رکھا ہے. بہت مبارک بات ہے. تو تکمیل یہ ہوتی ہے، اور نسبت کیا اب اس کا باطن صاف ہوا، رضائے اس کے ٹوٹے، ظاہر سے متصف ہوا اور اللہ پاک نے اس کو پسند کر لیا، چن لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم خاص ہو گیا، یہ نسبت والا ہو گیا، اللہ کے تعلق والا ہو گیا. اور خلافت ایک انتظامی چیز ہے، اس طرح اپوائنٹمنٹ ہے کہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر گولڈ میڈلسٹ میں پولیٹیکل سائنس کو چھوڑ دیا اور ڈی سی لگا دیا، سیکنڈ ڈویژن کو لگا دیا، تو ایک پوسٹ اس پر لگا دیا. کوالیفکیشن اس کی زیادہ ہے، قابلیت اس کی زیادہ ہے. یہ تو انتظامی امور میں اس کو بٹھا دیا تھا، یا چلو کوئی اور ایسی باتیں تھیں کہ اس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اس کی بات مانی جا سکتی ہے، اس طرح کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے، اس سے اس کے پاس وسائل ہیں ایسے کہ کام کرے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ساری باتیں ہوتی ہیں. اور نسل رسول جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے کہ قلب میں قلب صاف ہو جائے، اور صاف ہونے کے بعد اللہ پاک کے ہاں اس کی قبولیت بھی ہو جائے. قبولیت جب تک نہیں ہوئی ہے تو کوشش، محنت کوشش تو ہوئی ہے اور سارے وسائل اس نے پیدا کر دیے ہیں، لیکن قبولیت اللہ پاک کی طرف سے ہو تو تب جو ہے اللہ پاک کے تعلق کا معاملہ بنے گا. قبولیت کب ہو وہ تو اللہ پاک کے علم ہے، اللہ پاک دے تو اس کا فضل و کرم ہے، نہ دے تو کسی کے جبر نہیں، کوئی زور سے لے نہیں سکتا. کوئی بات پوچھتے ہیں؟ بدراج پوچھیں کہ کوئی بعض دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مضمون سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو بولے آدمی، تو آپ لوگ کچھ بات پوچھتے ہیں؟ جی ہاں، مشورے ایک ہوتے ہیں ایک تسبیحات ہیں ہاں جی, اور ایک کو کہتے ہیں تسبیحات ہاں جی, اور ایک کو کہتے ہیں اذکار. اور اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں, تین درجوں میں بیان کرتے ہیں, تسبیحات کس طرح کرتے تھے, تسبیحات اذکار, ہاں تسبیحات اذکار اور اشغال ہاں جی, تسبیحات اذکار اشغال. تسبیحات تو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں, دردسری پڑھتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں تسبیحات. کتنی تعداد میں پڑھیں اور ان کی برکت بھی ہے, فائدہ بھی ان کا ہے, دھیان سے آدمی پڑھے, قلب کی صفائی بھی ہے, ذکر کی تاثیر اس میں ہے. اور اولاد و اشغال اس کو کہتے ہیں کہ کسی ذکر کو کسی خاص طریقے سے جو مشائخ کے کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس طرح کرنا. جس طرح ہم یہ جو جاری ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا, کل پر دھیان کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہٹی, پھر اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت نظر آئی, پھر اللہ کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے حاضر ہے, پھر اللہ کے ساتھ دھیان کرنے کل سے آواز اٹھ رہی ہے, اس کو اشغال کہتے ہیں. شغل اور اشغال ہے جی, مشغول ہونا. تو اس میں ذکر میں آدمی کو مشغول کرنے کے لیے, اس کا دھیان جمانے کے لیے, اس کے دل لگنے کے لیے, باطن کی متوجہ ہونے کے لیے کوئی اضافی ترتیب اختیار کرتے ہیں, اضافی ترتیب کو اختیار کرتے ہیں, ان کو اشغال کہتے ہیں. اوراد و اشغال جو ہے مشائخ کے خاص طریقے کے ساتھ جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں ان کو اوراد و اشغال کہہ کر نسبندی حضرات ترتیبوں پر دھیان سے ذکر کرتے ہیں, ہم جاری ذکر کرتے ہیں, تو یہ اوراد و اشغال ہے. اوراد و اشغال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آدمی کا دل لگ جاتا ہے ذکر میں, ذکر اس کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت لگ جاتی ہے اور اس کے دھیان کو بیدار کر دیتا ہے. اور کسی آدمی کے اگر تسبیحات پڑھنا بھی اتنی بیداری کے ساتھ, اتنی سمجھ کے ساتھ, معنی کے دھیان کے ساتھ, اللہ کے حضرت نظر ہونے کے دھیان کے ساتھ ہو, تو وہ بھی کمال درانے والی چیز ہے. وہ کوئی نہیں, تسبیحات پڑھنا بھی کم نہیں ہے, لیکن عموماً تسبیحات پڑھتے ہوئے دھیان کی مشق ہم نے نہیں کی ہوتی, کو دھیان ہمیں حاصل ہو جائے اور وہ ترتیب ہماری درست ہو جائے, ایسے زبانی سسری پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں خاص طور سے مشق کرائی جاتی ہے دھیان کے لیے, ساتھ اضافی اعمال کے جو ذکر کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن ذکر کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں. تو یہ اشغال ہے. وہ ورد ذکر بطور ذکر کے پڑھیں, بطور ورد کے نہ پڑھیں, پڑھیں کہا گیا جی. ہم تسبیحات اور ذکر دو درجے میں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں, تو تسبیحات ورد گویا ایک چیز ہو گئی, تسبیحات اور ورد ایک چیز ہو گئی, ذکر جو الگ چیز ہو گئی. تسبیحات اور ورد ایک رخ ہو گیا تو ذکر دوسرا رخ ہو گیا. ذکر جو ہے تو وہ خاص مشق کے ساتھ قلب کی اصلاح اور قلب کے متوجہ ہونے اور قلب کے درست ہونے کے لیے اس کا ہے, اور یہ جو تسبیحات اور مراد ہیں وہ اس کا اجر و ثواب, اس کی برکتیں حاصل ہونا ہے. قلب کی صفائی اس میں بھی ہے, اس میں چونکہ ذرا یہ خاص اس چیز کو شامل کر دیا گیا جو قلب پر اثر کرنے والی ہے، تو زیادہ قلب کے تربیت میں اس کو زیادہ اثر ہے. مطلب یہ کہ عورت کے لیے خاص طریقہ نہیں ہے، ذکر کے لیے طریقہ ہے. تسبیحات اور اولاد کے لیے خاص طریقہ نہیں ہے، ذکر کے لیے خاص طریقہ، اذکار کے لیے اذکار مشائخ جس طرح بندیوں کا اپنا طریقہ ہے، قادریوں کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تکمیل کے لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے، اور یہ بندے کو پتہ کیسا چلے کہ تکمیل جو ہوگی مجھے دوسری جگہ ضرورت نہیں. وہ ضلائے نصب میں بات لکھی ہے نا کہ خود سے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے. خود سے اپنے بارے میں آدمی فیصلہ کرتا ہے بڑا پریشان رہتا ہے. اور اس کے اس سلسلے میں اس کے بارے میں جو اس مشائخ فیصلہ کر دیں، بس اگر اچھا فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ اس کو قبول فرما دے اور برکت کا ذریعہ بنا دے، اور اگر ایسا فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو آدمی سمجھے کہ شکر اللہ کا کہ انہوں نے بر وقت مجھے آگاہ کر دیا کہ میں اپنے آپ کو درست کروں. ٹھیک ہے. کسی بات کو کہہ دیا کہ آپ کی تکمیل ہو گئی ہے تو آدمی کہ اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد ہی میں خطرے میں ہوں اور کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ خاتمہ بل ایمان جب تک نہیں ہوتا خطر ہی خطرہ ہے. اور تکمیل کے لیے خط و کتابت احوال بیان کر کے کرنا، اس سے بھی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن تفصیلی صحبت جو ہے وہ تکمیل کے لیے ضروری ہوتی ہے. تفصیلی صحبت جب آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ باتیں تو میں سمجھ نہیں سکتا تھا، دور دراز ہے تو یہ میں خط و کتابت کرتے ہوئے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا. یہ تو تفصیلی صحبت سے ہی سمجھ میں آئی. ضروری نہیں کہ پتہ لگے اسے. ہاں جی ضروری نہیں کہ پتہ لگے اسے، اور کاملین حضرات کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں اور نفس کے تقاضے ٹوٹ گئے. ہاں جی اور وہ جو تین چار باتیں کہ ان پر پکا ہو گیا، ظاہر شریعت پر پکا ہو گیا کہ اس میں سے معمولی صورت مستحب نہیں چھوٹتا ہے، اس کا اس کو دھیان رہتا ہے. ہاں جی اور یہ ذکر اذکار کرتے ہوئے اس کو عمل کرتے ہوئے دھیان دیتا ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا. اور اس کا جو عمل کرتا ہے تو عمل کے بعد اصل لالچ کی نہ ریا کہ دائیے سے نہیں اٹھتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے آخرت کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے اس کا اعمال کی بنیاد بن جاتی ہے، اس سے اٹھتے ہیں اس کے اعمال. تو یہ حضرات کاملین محققین دیکھتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کا نسبت اور رخ ہو گیا. شروع مزید نفس شیطان کہہ رہے ہیں دار سکڑی دی کم طرف لا حسب سکی گی لاڑے شی خانوں کے داخل شیر. ہاں جی ہمارے پاس خاص طور ایک جو لوگ زندگی تبدیل کر لیں یہ، اور دوسرا جو ہمارا تو مخلوط تعلیم کا نظام ہے نا جو اس بات کو لے کر آئے ہوئے ہیں کہ بس ہمارا مسئلہ حل کرو کہ یہ بلا منہ کی بوری ملی جائے. تو سب کو میں کہا کرتا ہوں جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ تو مل کر رہے گی. ہاں جی آپ کا ایک پینچ آپ کا گھٹنے پر ہو اور دوسرا ٹخنے پر ہو تب بھی مل کر رہے گی. ہاں جی دونوں ہمارا اسپاٹ سے. ہاں جی ہم درد میں لڑی ہے. اور جو تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی ہے تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے تو کر لیں, بہت زیادہ ڈیل ڈول کر لیں اپنے ساتھ آج, تو جو تقدیر میں نے لکھی وہ ملنی ہی نہیں. بس اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا, لہذا اس پر تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. شروع سے مجھے شیطان یہی کہتا رہتا ہے کہ دیر داج سے کھڑی نہیں آئی, اس میں سکے گی. سچ بات یہ ہے کہ ہمارا لالا سرگل صاحب ہوتا تھا نا, وہ کبھی کبھی مرکز میں کھڑے ہو کر ایک منٹ بیان کیا کرتا تھا, تو اس کا بیان تین چار باتیں ہوتی تھی, اسی کو کہا کرتا تھا خدا ڈیر غیرتی بادشاہ دے تا بچر نے بدلیں گے, خدا پر لنڈو خلاصے ہی خود زان خلاص والا اڑیا. تو یہ تین چار باتیں وہ بیان کر کے خوب جو خروش کے ساتھ بیان کر کے بس بیٹھ جاتا تھا. اور بڑے بڑے بیانوں سے لوگ جماعت وصول نہیں کرتے تھے, وہ کر لے بس. سچ بات یہ کہ من کان اللہ ما من کان اللہ کان اللہ لہ, جو ہوا اللہ کا اللہ ہوا اس کا, یہ تو اصولی بات ہے, پکی ٹکی بات ہے. باقی اللہ پاک آزماتا رہتا ہے ضرور کہ جمتا ہے کہ نہیں جمتا ہے. صبح نوکری سے مزہ, صبح نوکری سے مزہ, ماں کو نہیں میں نے دے دوں نوکری تو خوشی. ہاں جی آ کے چلے خدا تو داخ ہو اس کا دس جگہ تو فروش کی شادی کے اس کی والدہ صاحبہ گئی ہے, ہاں جی ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ دسویں جگہ جا کر کہیں ہوئی ہے. اگر پہلے دن سے پتا چل جاتا کہ یہ جگہ ہے تو اتنی خواری کون کرتا, تو صاحب تو خواری کرنے گئے آج تو بیدت کرنے گئے. اللہ نے پردے غیر میں رکھے ہوئے, تقدیر کو پردے غیر میں رکھا تاکہ انسانوں کے لیے آسانی ہو. صورت حال ہے اللہ والے اسباب کو اتنی کوشش اختیار کرتے ہیں جتنے ہماری نہیں کرتا. ہو سکتا ہے سر باپ سے اللہ کرنے والا ہو, ایسے کرنے والا ہو, ایسے کرنے والا ہو, پتہ نہیں کیسے کرنے والا ہو. ہر سبب کو اختیار کرنے کا اپنا جو سواب ہے, اور جو سواب تو اصل ہو رہا ہے. کام کو ہونا نہ ہونا سن بھی چیز ہے, اصل تو اسباب کے اختیار کا جو سواب ہے وہ ہو رہا ہے. اب اس طرح ہوا نا کہ عبد الباسط کی شادی ہوئی نا, شاہد شاہ کو شادی سے پہلے کیا کہا کرتے تھے, پپو کہا کرتے تھے, گڈو کہا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, پپو کہا کرتے تھے. سیدھا سادہ پپو سا جی رویس کی شادی, تو اس میں ڈیرس پیش خان میں, اور اس میں یہ آگے جو لگا اس میں بیوی کو اللہ والی کہتے ہیں, تو آج وہ کہتے تھے اللہ والی کا کیا حال ہے, اس کا مطلب تیری بیوی کا کیا حال ہے. تو جو اللہ والی کے حوالے ہوا اس نے پپو کو ٹھیک کر کے رکھ دیا. ایسی تفصیلی سو متاثر ہوئی اس کو نا, کچھ ٹھیک کر کے رکھ دیا. تو گڈو پپو کو مرد بناتی ہے بیوی, اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ گڈی اور گڑیا کو جو ہے تو عورت بناتی ہے ساس. ہر ایک عمر جب اس کارواں کو سامنے آ رہا تھا تنقید, اس کے برتن دھونے پر تنقید, اور اس کے جو ہے تو کپڑے پہننے پر تنقید, اس کے اٹھنے بیٹھنے پر تنقید, لوگوں کو سلام کرنے پر تنقید, جب سب جگہوں پر تنقید کرتی ہے نا, تو اس کو ٹھیک کر کے سکتے تھے. تو پہلی دفعہ یہ عتیق صاحب حضرت بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر سنا رہا تھا نا, تو دنیا حافظہ میرا بہت تیز ہوتا تھا, جہاں حافظ غلطی کرتا تھا میں فوراً پکڑتا تھا. تو اتنے تنگ ہوئے لوگ مجھ سے نا کہ یہ اللہ سے ڈبول ایشو نا, دینا ہو سب کچھ اس طرح نہیں. ایک دفعہ ایک مسئلے میں اختلاف آ گیا تو حضرت مولانا صاحب اب اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں مسئلے کو بیان کرتا ہوں تو یہ خف ہو جائیں گے حافظ صاحب, اس کے والد صاحب خف ہوں گے, اور نہیں بیان کرتے ہو ڈاکٹر صاحب ڈرے کر بیٹھے ہوئے کہ مسئلے سے کیسے ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کس طرح ہے کہ آپ حضرات حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کے پاس چلے جائیں, شعبہ اسلامیہ کے صدر ہوتے تھے, حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کے پاس چلے جائیں. فادر جو بند تھے بہت قابل آدمی تھے, اللہ مغفرت فرمائے ان کی, اور وہ اسلامیات کے شعبہ کے صدر بھی تھے. ہم گئے جی وہاں ان کی جگہ پر گئے, پھر وہاں جا کر بیٹھے, ملاقات ہوئی, حاضری ہوئی, پھر ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مسئلہ بتایا. حضرت مولانا صاحب نے نہیں بتایا کہ یہ دل خفا نہ ہو ان لوگوں کا. تو خیر وہ تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ سن لی, اس کے بعد وہ ابھی بھی کہا کرتے, یار ڈاکٹر صاحب میں اب آپ کو دعا دیا کرتا ہوں کہ پہلا ختم میں نے آپ کے سامنے سنا لیا تھا, اتنی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی کہ اس کے بعد پھر میں ٹھیک ہو گیا, پھر ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی. اس نے ہمارے سلسلے میں بیت ساتھی تھے, مجھے تعلیم کروائی, انہوں نے تعلیم میں الفاظ کی یا آیتوں کی مختلف چیزوں کی غلطیاں ہوتی رہی. میں نہیں بولا ہو آئے تم نے غلط پڑی تھا کہ حافظ صاحب بولنے کے, تو میں نے اس سے کہا کہ بولو مجھے بتاؤ آئے سے ٹھیک کرو, خود میں نے ٹھیک کری. میں نے کہا آدمی تو ہم سے بیت ہیں لیکن اب مجھے ان کے بارے میں اتنی تسلی بھی نہیں ہے کہ اگر ان کی تعلیم میں میں ساری باتوں پر تنقید کرتا, ان کی غلطی میں درست کرتا تو ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. صاحب سے بڑا بولو ڈبو رہا ماسٹر ڈسٹو تو اس میں جو ہے یعنی یہ بات ہوتی ہے. سبحان اللہ.